Richard David Pratt bir makalesinde Yuhanna İncili'nin giriş cümlesi olan "Başlangıçta söz vardı" ifadesine göndermede bulunarak "Başlangıçta talk show vardı" der ve şöyle devam eder. Platon tarafından M.Ö. 400 civarında icat edildi. Sokrates olarak bilinen bilge bir moderatör, konuklarıyla bu dünyaya ilişkin büyük soruların sorulduğu alimane bir sohbette buluşurdu. Nasıl yaşamalıyım? Mutluluk nedir? İyi nedir? Sanata niçin ihtiyaç duyarız? Sohbete katılanlar daima önemli kişilerdi. Profesyonel politikacılar, şairler, kahinler, öğretmenler. Konuklar bazen eşraftan birisinin villasında toplanırlar, bazen Atina çevresinde bir gezintiye çıkarlar, bazen de muhteşem bir akşam yemeğinde tartışırlardı. Hatta bir keresinde de hapishanede buluştular. Pratt'in çok yerinde güncelleştirmesi yani talk show benzetmesi, Platon'un hem yazı dilini hem de felsefi yöntemini aynı anda işaret eden şeye götürüyor bizi. Yani diyalog. Nitekim Platon bütün eserlerini diyalog biçiminde yazmıştı. 10 tanesi sahte sayılan toplamda 40 diyalog. Bu diyaloglar Atina'nın entelektüel ve politik hayatında rol almış kahramanları olan adeta birer drama gibidirler. Eski Yunanca'da dialego, seçmek, ayıklamak, sohbet etmek, biriyle söyleşmek anlamına gelir. Platon diyaloglarında genelde baş kahraman olan Sokrates'in moderatörlüğü ve yürütücülüğünde tartışma konusu olan şeyler enine boyuna ele alınır. Diyalog, felsefi araştırmanın özgün tarzıdır. Atina toplumu, birbiriyle karşılıklı konuşmaya dayalı bir bildirim toplumudur. Atina toplumunun sosyal medya bildirimleri, agora yani çarşı, pazar, meydan içindeki iletişimdi. Bundan dolayı Platon diyalogları tam da Atina'nın bu canlı yapısını yansıtmaktadır. Diyalog, özgürleştirici konuşmadır. Sokrates'in muhatabı çaba göstermez ve kafasındaki moda görüşlerde direnirse diyalog sonuçsuz kalır. Çünkü diyaloglar genelde Sokrates'in sorduğu sorulara muhataplarının verdiği cevaplar olan endoksalarla başlar. Endoksa genel kanı demektir. Yani aslında o zamanın moda ya da trend olan görüşleri. Sokrates hakikati ya da doğruyu muhatabına açık kılarsa diyalog bir sonuca varır. Sokrates yalnızca annesi gibi bir ebedir. Ancak onun annesinden farkı kadınların değil, gebe ruhların doğurmasına yardım etmektir. Bu doğumu sağlayan yöntemse diyalektiktir. Diyalektik yani eski Yunanca diyalektike, tartışma, akıl yürütme, kanıtlama gibi anlamlara gelmektedir. Platon diyaloglarında karşımıza çıkan diyalektik yöntem, soru konusu olan şeyin enine boyuna tartışılması, kat edilmesi ve böylece konuyla ilgili sağlam olmayan yaygın fikir ve kanıların elenerek onun gerçeğine varılmasını anlatır. Bazen hareket noktası olan ön doğrulardan yola çıkarak en son doğruya ulaşmayı ifade eden bir tırmanış. Bazen ele alınan konuyu kuş bakışı ve özlü bir şekilde görmeyi anlatır. Esas olarak da bir eğitim sürecini yani kişinin gölgelerden, yanılsamalardan kurtularak şeylerin gerçek biçimlerini görmesini anlatan yolculuğunu anlatmaktadır. Avrupa felsefe geleneğinin en sağlam genel karakteri Platon'a düşülmüş bir dizi dipnottan oluşmasıdır. İngiliz matematikçi ve filozof Alfred North Whitehead böyle söylüyor Platon hakkında. Gerçekten de felsefeyi onun kadar etkilemiş başka bir filozof bulmak zor görünüyor. Atina'nın önde gelen aristokratik bir ailesinin çocuğu olan Platon, 88. Olimpiyat sırasında, M.Ö. 428 ya da 427 yılında doğmuştur. Ailesi, Atina'nın siyasi yaşamında da önemli rol oynamıştır. Platon, felsefesinde de ortaya koyduğu devlet idealini gerçekleştirmek için Sicilya'ya 3 yolculuk gerçekleştirir. Ancak çıktığı bu yolculuklar hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Atina'ya dönüp okulu olan Akademia'yı kurar. Burası Yunanistan'ın her tarafından gelen parlak zihinlerin toplandığı yer olur. Burada hep birlikte yaşarlar ve Sokratesçi felsefeyle matematik eğitimi alırlar. Nihayet bu okulda yetişen Dion Sicilya tahtına oturur ve Akademia temelli Filozof Kral projesinin ilk örneği olur. Son zamanlarında aktif siyasal yaşamdan çekilen Platon, M.Ö. 347'de ölür. Öğrencileri tarafından dualar eşliğinde Akademia'nın bahçesine gömülür. Platon'un eğitim hayatındaki en önemli olayın hocası Sokrates'le tanışması olduğunu söylemek çok abartı olmaz. Hocasının düşünceleri ve hayat biçiminden çok etkilenen Platon, onun toplum düzenini bozma suçlamasıyla Atina tarafından yargılanıp ölüm cezasına çarptırılması sonucu gerçekleşen trajik ölümünden çok etkilenecektir. Bu olaydan sonra Platon, hocasını diyaloglarının baş karakteri yapar. Ancak diyaloglarda konuşan Sokrates'in ne kadarının gerçek Sokrates, ne kadarının Platon olduğu kestirilemez. Sokrates'in Atina demokrasisi tarafından ölüme mahkum edilmesi, Platon diyaloglarının göze çarpan bir özelliğini, yani demokrasinin ve siyasi yönetimin bir grubun elinde toplandığı oligarşinin eleştirisini şekillendirmiştir. Sokrates ve onun üzerinden Platon'un demokrasiden pek de haz etmedikleri söylenebilir. Demokratik rejimde kitlelerle yönetenler arasındaki ilişkiden doğan bir tıkanma mevcuttur. Siyasetten anlamayan kitleler, yalnızca onları pohpohlayan ve onaylarını almak için çabalayan beceriksizleri yönetime seçer. Bu onay ihtiyacından dolayı yönetenler uzun vadeli faydalar yerine, topluma zararı olduğunu bilseler dahi kitlelerin arzularını tatmin etmeye çalışır. Bundan dolayı demokratik kitle çocuksudur ve yöneticiler de demagog, yani laf cambazıdırlar. Diğer yandan Atina, demokrasi dışında farklı bir siyasal deneyim de yaşamıştır. Örneğin, 30'lar rejimi denen dönem. Atina ile Sparta arasındaki bir savaştan sonra gerçekleşen bir darbe sonucu, oligarşik bir grup yönetimi ele geçirmiştir. Bu grubun lideri, Platon'un dayısı Critias'tır. Atina demokrasisi için karanlık ve zor bir dönemi ifade eden bu oligarşik yönetim biçimi de, Platon diyaloglarının eleştiri konusu olur. Platon felsefesini Sokrates dışında etkileyen iki kaynak daha vardır. İlki Pitagoras, diğeri ise Heraklitos'tur. Pitagorasçı felsefe, her şey sayıdır ilkesinden yola çıkarak, bize görünen tüm şeylerin sayıları taklit ettiğini öne sürer. Daha doğrusu, sayılar arasındaki harmoniden türeyen matematiksel yapı, şeylerin yapısıyla aynıdır. Herakleitos'a gelince, o her şey akar ve aynı nehirlere girenlerin üzerinden farklı sular akar gibi sözleriyle tanınmıştır. Peki Platon bu iki düşünce geleneğinden neler aldı? Pitagorasçı gelenekten bilginin kesinliğine dönük bir etki. Herakleitosçu gelenekten de oluşun ne anlama geldiği ve sağlam bir bilgiyi sunamayacağı. Pitagorasçı gelenekten bilginin kesinliğine dönük bir etki. Herakleitosçu gelenekten de oluşun ne anlama geldiği ve sağlam bir bilgiyi sunamayacağı. Önce oluşla başlayalım. Oluş düşüncesi neyi ifade eder? Her şey olmakta ve sonra yok olmaktadır. Algıladığımız, duyumsadığımız tüm şeyler doğmakta, gelişmekte, sonra bozulmakta ve ölmektedirler. Otlar, bitkiler sararır ve ölürler. İnsanların bedenleri yaşlanır ve ölürler. Taşlar, kayalar aşınırlar. Metaller paslanırlar. Yani algıladığımız, duyumsadığımız dünyada her şey değişme, bozulma, oluş ve yok oluşa tabidir. Öyleyse bunlara ilişkin bilgilerimiz de geçici, değişen ve sağlam olmayan bilgilerdir. Oluş ve yok oluş içindeki her şey tam ve mükemmel değildir. Çünkü şeyler oluş içerisindeyken kendi zıddını da içinde barındırır. Örneğin dünyamızın ısı ve ışık kaynağı olan ve bilim insanlarınca 4.6 milyar yaşında olduğu tahmin edilen güneşin yaklaşık 10 milyar yıl içinde söneceği tahmin edilmektedir. Yani maddesel cisim içinde kendi varlığının zıddını, yani yok oluşunu da aynı zamanda taşımaktadır. Sert olan şeyler yumuşar, sıvı olan şeyler buharlaşır, renkler solar. Peki, Platon'un episteme dediği sağlam ve kesin bilgi nedir? Bu bilgi, algı dünyasının dışındadır. Değişime, bozulmaya ve yok olmaya bağlı değildir. Değişmez, sonsuz, tam ve mükemmel nesnelerin konusu olan bilgidir. Demek ki burada karşımıza bir eksen çıkıyor. Bu eksen, varlık-oluş eksenidir. Platon uzmanları, diyalogların ana noktalarını sıralarken, başta belirttiğimiz oligarşi-demokrasi eleştirisi dışında, ruh görüşü, yani ruhun kısımları ve ölümsüzlüğüyle beraber, idealar kuramını da sayarlar. Zaten Platon denilince akla ilk gelen şey, idealar olur genelde. Peki nedir bu idealar? Bizden ayrı bir alemde bulunan varlıklar mıdır? Yoksa kavramlarımızın kendilerinde ne olduklarını belirleyen çekirdekler midir? İdealar düşüncesi Platon'un çeşitli diyaloglarında açıklanmaya çalışılır. Platon, diyaloglarında zorlu konuları açıklamak için bazen mitos yani efsanelerden ve alegorik anlatım denilen hikayeleştirmelerden faydalanır. İdealar düşüncesi söz konusu olunca da bunlara başvurmaktadır. İdea, eidos sözcüğüyle eş anlamlıdır. Eidos, görüntü, görünüş, form, şekil, biçim anlamlarına gelmektedir. Burada, Platoncu ideadan bahsedildiğinde bunu biçimler, formlar olarak anlamamız gerekmektedir. Öte yandan bu idealar, tam ve mükemmel olanı temsil etmeleri bakımından, şeylerin kendisinden pay aldığı ya da onlara katıldığı özleri, yani şeylerin doğasını ve yapısını oluşturan modelleri anlatmaktadır. Eğer gerçek söz konusuysa, işte idealar tam olarak gerçek denen şeylerdir. Tabii post-truth döneminde, yani yalanların artık gerçekmiş gibi sunulduğu bir dünyada bundan bahsetmek daha da zor gibi görünüyor. Ancak şöyle söyleyebiliriz. Gerçek altın, gerçek para, gerçek kadife kumaş dediğimizde kastettiğimiz gerçek neyse, idealların gerçekliği de odur. Yani saf olan, içinde aldatıcı ya da yanıltıcı bir şey barındırmayan anlamında gerçek. Doğada asla tam ve mükemmel bir dikdörtgen yoktur. Marangoza yaptırdığımız masa dikdörtgen olabilir. Ama o matematiksel bir şekil olan dikdörtgenin mükemmelliği ve tamlığına asla sahip olamaz. Ölçüsel olarak mutlaka bir eksiklik ya da sapma barındırır. Yani üçgen, daire, kare gibi matematiksel nesneler, oluş ve yok oluş içindeki şeyler gibi değişmeye uğramadıklarından asla kendi içlerinde bir eksiklik ya da kusur taşımazlar. Matematiksel nesneler olarak onlar aşınmaz, yamulmaz, ufalanmaz. Her zaman neyseler odurlar ve bu anlamda tam ve mükemmeldirler. Diyaloglarda ya ahlaki kavramlar ya da bilgisel kavramlar soru konusu edilir. İyi nedir? Güzellik nedir? Adalet nedir? Varlık nedir? Gibi. Sokrates genelde sormuş olduğu bu tür sorulara hep genel kanı ya da alışılagelmiş fikirler olarak yanıtlar alır. Sokrates sorar, güzellik nedir? Ve şu tür cevaplar alabilir. Güzellik insanın üstüne yakışanı giymesidir. Güzellik doğada gördüğümüz şeylerdir. Güzellik estetik yönümüze hoş gelen şeydir. Güzellik orantıdır. Ancak tüm bu cevaplar aynı özelliği çok farklı şeylere bağlayarak verilen cevaplardır. Birine güzel gelen bir hareket, diğerine güzel gelmeyebilir. Bazılarına adil görünen bir tutum, bazılarına adil görünmez. İşte Platon'un kurtulmak istediği şey, kendi zamanının bu göreceliğidir. Çünkü tam da o vakitler, insan her şeyin ölçüsüdür diyen Protagoras'ın görüşü de son derece popülerdir. Eğer bir tanım arıyorsak, bir kavrama, bir öze varmaya çalışıyorsak, bu herkesin kafasına göre verdiği cevaplarla sağlanamaz. Bize lazım olan şey, adil olmayı tek tek şeylerde görmemizi sağlayan geneli, yani değişmez, öncesiz, sonrasız ve ölümsüz çekirdeği bulmaktır. Bundan ötürü Platon için söz konusu olan şey, adaletin kendisi, güzelliğin kendisi, erdemin kendisi, iyinin kendisidir. İyi olan şeyleri saymakla iyinin tanımına varamayız. İşte Platon'un bu kendi dediği şey idealardır. Bunlar doğa dünyasına değil, düşünce dünyasına ait olan ve doğa dünyasında gördüğümüz şeylerin nedeni olan değişmez biçimler, özlerdir. Deleuze ve Guattari, Felsefe Nedir adlı yapıtlarında, "Yalnızca cesaret cesurdur, yalnızca adalet adildir" diyerek bunu çok güzel örneklendirmişlerdir. Cesurca davranışlarımız, kendisinden pay aldığı ya da ona katıldığı cesaret ideasının tam ve mükemmel haline asla varamaz. Çünkü matematiksel bir nesne, insanın düşünce dünyasında nasıl eksiksiz ve mükemmelse, düşünce dünyamızdaki cesaret biçimi ya da ideası tam da ona benzer şekilde tam ve mükemmeldir. Bundan dolayı cesurca davrandığımız anlar, cesaret denen ideale yaklaşma, ona benzeme anlarıdır. Ne kadar cesur bir insan dediğimizde, cesurca hareketler sergileyen o insanın, sanki hareketlerinin ötesinde duran bir güçten etki aldığını ve içinde bulunduğu durum ya da olayı bu güçle aştığını hissederiz. Eylemin insanüstü bir güçten oluştuğu izlenimine kapılırız. Çünkü cesur insanın cesaretinin nedeni, davranışının ondan pay aldığı cesaret ideasıdır. İnsanüstü çabanın bize insanüstü görünmesinin nedeni budur. İnsanların tek tek sergilediği tüm adil hareketler, düşünce dünyamızdaki adalet idealinden pay alarak ya da onu model alarak onun düşünsel varlığındaki mükemmelliğe varma eğilimi gösterir. Ancak asla idealin bu kusursuzluğuna ulaşamazlar. Tıpkı marangozun yaptığı dikdörtgen masanın, zihnindeki mükemmel biçim olan matematiksel dikdörtgene ulaşamaması gibi. Böylece idealar ya da biçimler, görünen dünyadaki şeylerin kendisinden pay aldığı ve bu pay almaya göre davranma eğilimi gösterdiği değişmez ideal varlıklardır. İdeaların bilgisi, duyma ya da algıyla değil, ruhsal olarak, yani akıl yoluyla ve akıl yürütmeyle elde edilir. Diğer yandan Platon, bu ebedi ve değişmez özleri, anımsama ve ruhun ölümsüzlüğü düşünceleriyle de açıklamaya çalışır. Örneğin, Menon diyaloğunda, "Erdem öğretilir mi, öğretilmez mi? Öğretilirse nasıl olur? Yapa yapa mı olur, yoksa Allah vergisi midir?" gibi sorular tartışılır. Moderatör Sokrates'in konuğu Menon'dur. Sokrates bir şeyin ne olduğunu bilmeden, onun nasıl öğrenileceğini bilemeyeceğimizi söyler. Bu biraz şok yaratır. Sokrates bunu nasıl bilemez? Oysa çeşit çeşit erdemin olduğu gayet açık değil mi? Erkeğin erdemi, kadının erdemi, yaşlıların erdemi, kölelerin erdemi, herkesin ve her durumun kendine göre erdemi var. Örneğin kadının erdemi, evi çekip çevirmesi, kocasına itaat etmesidir. Tam da Platoncu düşüncenin kökünden yok etmeye çalıştığı düşünme. Sokrates, çeşit çeşit erdemler olmasına rağmen tüm bunlarda ortak olan ve onları erdemli kılan genel bir öz ya da biçim olduğunu anlatır Menon'a. Yani erdem ideası. Öyle ya, dairenin bir şekil olması her şeklin bir daire olduğu anlamına gelmez. O vakit diyalog şu kritik noktaya gelir. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi nasıl öğreneceğiz? Onu nasıl araştıracağız? Bu yerinde bir itirazdır. Tam da burada Platon'un anamnezis, yani anımsama düşüncesi devreye girer ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir mitos, yani efsane aracılığıyla bu düşünceyi açıklar. Birçok kez yeniden doğan ölümsüz ruh, yeryüzünde ve Yunan mitolojisinde ölüler ülkesi olan Hades'te her şeyi görmüş ve her şeyi öğrenmiştir. Bundan dolayı erdemle ilgili anıları da mutlaka vardır. Üstelik doğada her şey birbirine bağlıdır ve ruh bundan dolayı tek bir şey anımsadığında bütün diğer şeyleri de anımsayacaktır. Araştırma ve öğrenme anımsamadan başka bir şey değildir. Eski Yunan dünyasında köklü olan yeniden doğuş anlayışı, Platon'un ideaların bilgisini edinme ve ruhun ölümsüzlüğü konularına açıklık getirmek için yardıma çağırdığı bir mit olarak karşımıza çıkar diyalogta. Çünkü zaten her zaman bildiğimiz bir şeyi öğreniyormuş gibi hissederiz. Yeni bir şeyler öğrendiğimizde sanki içimizde uykuya dalmış köklerin canlandığını zannederiz. Bundan dolayı öğrenme bir icat gibi değil de bir keşif gibi doğar içimizde. Sokrates, öğrenmenin anımsama olduğunu kanıtlamak için Menon'un kölesine uygun sorular sorarak ona bir geometri problemini çözdürür. Halbuki köle geometriyi bilmiyordur. Benzer bir açıklamayla Faydon başlıklı diyalogda da karşılaşırız. Burada da adil olan şeyler ya da güzel olan şeyler araştırılmaz. Adilin kendisi, güzelin kendisi, iyinin kendisi araştırılır. Bunları elbette görmez, işitmeyiz. Bunların bilgisi ruhun duyulardan uzaklaşarak vardığı düşünsel yoğunlaşmayla elde edilir. Burada da anımsama ve ruhun ölümsüzlüğü düşüncesi tekrar edilir. Bir şeyi anımsamak bazen benzer şeylerden, bazen de birbirine benzemeyen şeylerden çıkabilir. Bir bisikleti gördüğümüzde çocukluğumuzu anımsarız. Annemizin resmini gördüğümüzde annemizi anımsarız. Yani benzer bir şey yoluyla herhangi bir şeyi anımsadığımızda, anımsamamızın anımsanan şeye tıpatıp benzeyip benzemediğini de düşünürüz. Böylelikle, örneğin eşit olan çubukları ya da kalemleri gördüğümüzde, bu durum bize onların eşitliğinin dışında başka bir şeyi anımsatır. Bu, eşitliğin kendisidir. Duyularımızla gördüğümüz eşit şeyler, yine de kendinde eşitliğin tamlığına sahip olmazlar. Onlar, düşüncemizdeki kusursuz eşitlik idealini amaçlarlar. Demek ki biz, eşitliğin kendisini daha önceden biliyoruzdur. Bu formül, adaletin kendisi, güzelin kendisi ya da iyinin kendisi gibi konularda da geçerlidir. Böylece öğrenme dediğimiz şey, bize ait olanı ele geçirmek demek olan anımsamadır. Bu diyalogda ruhun ölümsüzlüğüne ilişkin düşünce, matematiksellikten yardım alan bir akıl yürütmeyle temellendirilir. Tek ideası ve çift ideası birbirine karşıttır. Ancak 3 rakamı 2 rakamının karşıtı değildir. Fakat diğer yandan 3, içinde tek ideasını barındırır. Yani 3'te biz çift ideasını göremeyiz. Böylece belli bir karşıtı olmamasına rağmen o karşıtı içermeyen şeyler söz konusudur. Bu ruh konusunda da böyledir. Bedenin canlı olması için ruha sahip olması gerekir. Yani ruh neredeyse oraya hayat verir. Hayatın karşıtıysa ölümdür. Çift ideasını içermeyen tektir. Adalet ideasını içermeyen adaletsizdir. Ölümü içermeyen de ölümsüzdür. Ruhun ölümsüzlüğüne bu temellendirmeyle varılır. Öte yandan, Platon'un en çok ilgi gören diyaloglarından birisi olan Politeia, yani devlette, ideaların bilgisine varma, belli bir sürecin sonunda ulaşılan bir eğitim yolculuğu olarak tasvir edilir. Ve bu süreç, felsefe tarihine mağara alegorisi olarak geçen hikayeleştirmeyle anlatılır. Elbette ki anlatıcımız yine Sokrates'tir. Bir mağara içinde çocukluklarından beri zincirlenmiş insanlar vardır. Başlarını bile oynatamamakta ve yalnızca karşılarındaki mağara duvarını görmektedirler. Bu insanların arkasında yüksekçe bir yerde bir ateş yanmaktadır. Ateşle insanlar arasında bir duvar vardır. Bu duvarın üzerinden başka insanlar çeşitli hayvanlara, insanlara benzeyen kuklalar geçirmekte ve ateşten dolayı bu kuklaların gölgesi zincirlenmiş insanların baktığı duvara yansımaktadır. Bu insanlar gölgelere bakıp konuşmakta ve onları gerçek şeyler zannetmektedirler. Bu esir insanlardan birinin zincirleri çözülür. Başını arkaya çevirir. Sürekli gölgelere baktığından ateşi görür görmez gözleri kamaşır. Sonra duvara gölgeleri yansıyan kuklaları görür. Sonra bu insanı mağaranın dışına gerçek dünyaya çıkarırlar. Hiç gün ışığına çıkmadığından gözleri yine kamaşır ve acır. Sonra yavaş yavaş gerçek dünyaya bakmaya başlar. Önce insanların ve hayvanların sudaki yansımalarına, sonra onların kendilerine, sonra gökyüzüne ve yıldızlara ve sonra olduğu yerde ve olduğu gibi güneşe bakmaya başlar. Böylece bize görünen tüm dünyanın kaynağının güneş olduğunu kavrar. Zindanda zincirlere bağlı sevdiklerini düşünür. Onların yanına döner ve gördüklerini anlatır. Duvara yansıyan gölgelerin gerçek olmadığını anlatır onlara. Onlarsa söylenenlere gülerler. Bunun gözleri bozulmuş derler. Ola ki zincirlerini çözmek isterse onu öldürmeye bile kalkarlar. Platon için mağara duvarına yansıyan gölgeler algı dünyamız, yani görünen dünyadır. Gölgelerden ateşe doğru yöneliş ve şeylerin gerçek varlıklarını görmek, ruhun düşünce dünyasına yükselişini ve şeylerin gerçek biçimleri olan özleri, ideaları kavramasını anlatır. Aslında hikaye, Platon felsefesinin tümünün basit ve özlü bir anlatımıdır. Görünen dünyada, yani algımız ve duyumsamamızla tanıdığımız dünyada, gerçeğin gölgesini görmekteyiz yalnızca. Bu gölgelerin ardındaysa, gölgelerin sahibi olan gerçek nesneler durmaktadır. Ve tüm bunların kaynağı ateş, yani güneş, iyi ideasını ifade etmektedir. Görünen dünyadaki tüm şeyler bu ideaya göre organize olur ve düzenlenirler. Hepsi iyi ideasına yönelme içindedir. Onu arzular ve onu model alırlar. Platon'un bilgi türlerini ortaya koyması da bu imgeye uygun bir şekilde olmuştur. Buna da bölünmüş çizgi benzetmesi denmektedir. Devletin 6. kitabının sonunda çıkar karşımıza. Bir çizgiyi ortasından iki ayrı uzunlukta bölüyoruz. Bir bölme görülen dünya, diğeri ise kavranan dünyadır. Sonra parçalardan her biri aynı orantıyla yeniden ikiye bölünür. Böylece kavranan dünya ve görülen dünya iki kısma ayrılmış olur. Görülen dünyanın bir kısmı suda ya da parlak yüzeylerde beliren yansımalar, oluşan gölgeler ve buna benzer görüntülerden meydana gelir. Diğer kısmı ise canlı varlıklar ve insanın yaptığı nesneler, şeylerden oluşur. Böylece görülen dünya, sahte ve gerçek olarak iki kısımdan oluşur. Sahte kısım olan yansımalara ait bilgi türü sanıdır. Çünkü gölgeler, yansımalar bizde sadece bir şeyi başka bir şey zannetmeye yol açar. Gerçek kısım olan duyusal nesnelere ait bilgi ise inançtır. Görülen dünyanın bu kısmına ait bilginin inanç olmasının nedeni, şeylerin gerçekten öyle olduğuna inanmamızdır. Kavranan dünyada aynı şekilde ikiye bölünür. İlk kısım, akıl yürütme yoluyla çıkarımlara varmayı temsil eder. Matematik ve geometri bilgisi bu kısma aittir. Matematik ya da geometride kanıta ihtiyaç duymayan temel hareket noktalarından basamak basamak gidilerek sonuçlara varılır. Bundan dolayı bu kısma ait bilgi çıkarımdır. Diğer kısımsa ideaların bilgisini ifade eden kısımdır. Bu kısımda akıl herhangi bir varsayıma dayanmadan araştırmasını doğrudan kavramlarla yapar. Diyalektik bir yöntem aracılığıyla bütüne yönelen akıl, şeylerin gerçek doğasını oluşturan ideaları seyreder. Kavramdan kavrama geçerek, bundan dolayı da bu kısma ait bilgi, aklın işleyişini ifade eden kavrayıştır. Platon'un ruhun ölümsüzlüğüne dönük düşüncesinden bahsetmiştik. İlginç olan şudur ki, ölümsüz olan ruhu üç kısma ayıran Platon, bu kısımlardan devlet adlı diyaloğunda bahseder. Çünkü ona göre, insan ruhu nasıl üç bölümden oluşuyorsa, devlet de buna paralel bir şekilde üç bölümden oluşur. Davranışlarımızı yöneten belli ilkeler vardır. Peki nedir bu ilkeler? İlk olarak, belli davranışlarımız bilgi ilkesine göre hareket eder. Bu ilkeyle iyi şeyler yapma, adil olanı isteme ve ölçülü davranma becerilerini sergileriz. Bu ruhun akılcı kısmını temsil eder. Diğer yandan, bazı davranışlarımızın ilkesi heyecan ve saldırganlık durumlarına dayanır. Hırslı bir şekilde başarı ve itibarı arzularız. Bu kısım öfkelidir ve irademizi temsil eder. En son olarak da doğal güdülerimizin ilkesi olduğu davranışlar vardır. Yani beslenme, üreme gibi. Bu ruhun arzulayan kısmını ifade eder. Doğruluğa göre yaşayan bir insan bu üç kısım arasındaki sınır ve ilişkinin farkındadır ve hepsinin kendi üzerine düşeni yaptığını ve birinin diğerinin sınırına karışmadığını bilir. Aksi takdirde, yani bu üç kısımdan biri diğerinin işine karıştığında, hastalık ve bozulma gerçekleşir. Devletin yapısı, ruhun bu yapısına benzer. Akıl, yönetici kısımdır. Öfke ve irade kısmı, devletin koruyucularını, yani asker sınıfını temsil eder. Son kısımsa, üretici ve ticaret sınıfını temsil eder. Platon, yönetici olarak devlete filozof ya da en azından felsefi eğitim sürecinden geçmiş bir yönetici önermektedir. kavramsal düşünce özelliğini edinerek iyinin, adil olanın bilgisini kavramış ve buna göre yaşayan yönetici, devletin adil ve iyi bir şekilde yönetilmesini de sağlayacaktır. Binlerce yıldır üzerine tartışılan, yorum yapılan bir felsefe durmaktadır karşımızda. Eğer felsefenin ruhani lideri kimdir denecek olursa, tereddüt etmeden Platon cevabı verilebilir. Hakikatin eğilip büküldüğü ve değerler konusunda yoğun bir görecelik düşüncesinin, yani relativizmin yaşandığı bir zamandayız. İnsanlığın güncel herhangi bir sorunu karşısında tanımlamalar ve kavramlar belirsiz ve dayanaksız bir şekilde ortaya saçılmakta. Düşünce yeniden sanki ayağını basacak sağlam bir toprak bulamıyor. Platon'u binlerce yıl sonrasında hala güncel tutan nokta da bu olmalı. Her şeyin herkese göre değişebileceği tanımlar ve kavramlardan çok sağlam, kesin ve mutlak bilgiye olan ihtiyacımız yakıcı bir şekilde sürüyor. Herhangi bir konu üzerinde tartışmak ister istemez insanı Platonculuğa götüren neden olur. Bu elbette ki başka bir alemde gezinen ve sahip olduğu ışığı bize yansıtan bir idealar tasarısını kabul etmek değildir. Zaten Platon söz konusu olunca yanlış bir şekilde bu noktaya takılıp kalmak yersizdir. İdealar, yani aklımızın kavramları, deneyim dünyamızı düzene sokan, ona şekil veren, ona belli sınırları koyma ve uygulama becerisi sağlayan modellemeler, örneklendirmelerdir. İnsanlık idealine sahibiz. İnsana ilişkin bir ideamız var. Ancak deneyim dünyamızda, zihnimizdeki bu kavramın tamlık ve mükemmelliğine hiçbir zaman varamayacağımızı kavrasak bile, insan hakları düşüncesini gerçekleştirme ve herkes için uygulanabilir hale getirme mücadelesinden vazgeçmiyoruz. Ve bu mücadelenin her noktada yükselen eşiğini, düşünce dünyamızdaki bu ideayı ölçü alarak ortaya koyuyoruz. Elbette tam ve mükemmel bir şekilde işleyecek olan demokrasinin bir hayal olduğunu düşünüyoruz. Ama deneyim dünyamızdaki bütün demokratik mücadele kendisine demokrasi idealini model alıyor ve mücadele ideanın sezdirdiği bu en son sınıra göre şekilleniyor. İdealar ruhumuzu besleyen bilgisel gıdalardır ve deneyim dünyasında belirleyici sınır ölçüleri olarak somutlaşmaktadırlar. Bugün hala bir mağarada boyunlarımızdan ve ayaklarımızdan zincirli bir şekilde önümüzdeki duvara yansıtılan gölgeleri izleyip durmuyor muyuz? Bu gölgeler üzerine yapılan bitmez tükenmez tartışmaların şahidi değil miyiz? İçinde debelenip durduğumuz bir kısır döngüde mecbur bırakıldığımız işlerden mağaralarımıza dönüp parlak ekranlardan geçen imgelerin etkisiyle körleştiğimizi söyleyemez miyiz? Belki de Platon, zincirlerden kurtulup gerçek ışığa yönelmek için almamız gereken eğitici süreci ve yolculuğu bir rehber gibi anlatan ilk filozof olarak bizi hala mağaranın çıkışında bekliyordur.